it, man. Ada walang sige yung ang disira ya hiwe. Kana makauban ra siya. Huka ha ang kalabad dili maghipit. Sa abunda hayang panahon way pile. Mga ingana, sakit pwede bang malimdan kaya balik-balik na lang yung laliman lang kasi dabi sa mga ilim nun kaya dali agis rayang maingon kaya di ka tikra kung nakitan o sa pagsalik pimi ko paning kailangan babambawi kung kamo ang iba ninglan dili ko singa di hari lang ko sa ingon. Ing ani.